بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي سبع آيات. سورة الماعون مكي سورة هجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے او پدے کے او آیاتو ندی. دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیح او بد افعال ذکر کیگی او پا غیبان دے دا جہنم وعید ذکر شوی دے. نو دا کارونا چی دا منافقانو دی یا دا کافرانو دی نو پا کار دی چی مومن دے دا دغی نزان اوساتی. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وایي داخل نی ځکه چې د دغې افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی. یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه اوبه شي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي. دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کوم دی کې ذکر کیږي نو دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کوم کارونه دي چې د منافقانو دي دا کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامله ده. هر مذهب او ملت والوي په یتیم او په محتاج رحم وکا. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمن خلک ټول متفق دي. نو کوم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالي دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو زناور دی بلکې زناور نم بدتر. دا د دین سره څه تعلق دی؟ نو یو حال قبیح حال دا دی چې دی یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل نه به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل داری چې دا بنده منځ د ریاکاری کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي. او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دی. فویل للمصلین أرأيت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی ندی کتلی دی الذي أغكث يكذب بالدين چی اغا نسبت دروغو کئی و بیوم الدین بالدین بیوم الدین دا قیامت دروازی تا نسبت دروغو کئی وی قیامت نشتا أرأيت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی دی أغكث چی نسبت دروغو کئی روز جزا تا فذلك الذي پس دا اغا کس دے یدعو الیتیم جی یتیم لدی کے ورکی ولا یحب على طعام المسکین او ترغیب نہ ورکی فورکول دا طعام مسکین تا نقبل ورکی طعام مسکین تا او نبل توی جی ورکا نو دا دا نور صفتوں نے ذکر کرل چه همدردی و غمخواری ده چه سره بلکل نکی زلی ده کانی نسخ ده یتیم لدی که ورکی ولا یحب على طعام المسکین او مسکین و محتاج تا خپلم سن ورکی خبلم ترغیب نورکی چه تو سر سه امدادو کا فویل للمصلین الذین پس حلاکت و تباہی بربادی دا للمصلین الذین دا اغی منزگزار دا پارا الذین هم عن صلاتهم ساہون چی اغوی دا خپل منزنو نبی خبروی پدے پوئی گنا چی دا من صلح پارا کی گی پدے کدا نراز و دنیاز خبر چا سر کئی اللہ سر کئی کبل چا سر کزڑی و غسل منزو کی کوئی نغسنے کئی کله کئی کله نه کئی کله په وخت کله بے وخت بلکې د دنیا په کشالو کې نښتی وی مقامل و نشو منځ پاتې شو ډیر ضروری کارو د مانځه نه ضروري کار بل نشته وی ضروري کار مې په هغې رانه منځ پاتې شو او بیا چې کله منځ کوي نو یو څو ټونګې ووایي یو څلور ټونګې ووایي منځ مې وکړو څلور رکاته منځ کوي نو څلور ټونګې ووایي لکه د چرګانو پدې پوېږي نه چې زه د احکم الحاکمین په دربار کې ولاړ یم اخر کم دربار کې حاضری کوم نو الله یوازې ستا دی کېناستو پاسېدو ودرېدو ته نه ګوري بلکې ستا په دې زړه باندې نظر کوي چې د زړه توجه د چا ته ده اخلاص در کې شته او که نشته دی عن صلاتهم ساهون دې د خپل مانځه نه ناخبره دي نو صرف دکلاوی دا پارا منز کئی صرف دا دعوی اسلام ثابت اولو دا پارا منز کئی بلکہ تی دا منزو دا فرضیت عقیده نلری دا منزو دا فرضیت عقیده نلری نو دا منزو دا وقتونو پابندی نکئی دا اصل منزو پابندی نکئی کم زیکی چی دا دکلاوی مقدار خلقو تا دزان خولو مقدر نمونز اوکی کم نیکی تا دزان خولو مقنین والتا منز نکی منز پری خولو نو عن صلاتهم کدا عن دینا معلومی گی چی دی دا اصل منزن بے پروائی اختیاری او دا عادت منافقانو دی ریاکاری دا پارا منز کی چی خلق ورطا گوری نو ډېر ښکلی منځ کوي اوږده اوږده رکاتونه او چې څوک نی نو یې نه کوي او که کوي نو بس ماشین ورته ولګوي ماشیني مونځ د زر زر کځان خلاص کړي یو بوګس پیر صاحب و او د هغه عقیدتمند پیدا شوي و بادشاه ته یې صفتونه شروع کړل چې پیر صاحب ډېر رسېدلی سړی دی یو ځل بادشاہ دعوت ورکو دی پیر صاحب لا نو چې دی لاړه هغه ځای ته نو په یو ماشوم بچی یې ځان سره بوتلو دی پیر صاحب نو په منځونه یې شروع کړل داسې اوږده اوږده رکاتونه یې کول او طعام تیار دی بادشاہ وایي چې صاحب به کله اوزګار شي د مانځه نه چې اوس طعام ته کښېني ټول خلک په انتظار دي رسول ډیر وکړو د رکاتونو چوشو نو اخر کې بیا پیر صاحب طعام تراغ او کیناستل او خلک هم کیناستل نو یو نوړی دوه نوړی اغشتې یا نه او بس لاسې اوچت کوي نوره نه خورم بادشاه ورته وي تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړی یا دوه نوړی دې واخېسته نور نه وي مونږ د الله په ذکر باندې پایو مونږ الله والا خلک یو مونږ د الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی به خوري مونږ نه خورو مونږ دغه شوارز کې نوړی دوه نوړی خورو بادشاه نورم عقیدت مند شو سړی خو په 24 گھنٹے کې نوړی دوه نوړی خوري بیا مجلس برخاست شو دی کور ته راغی ماشوم بچی هم ورسره د وړو مور ته شور زوږی شروع کړه چې شابه ډوډۍ راوړه د لوکې مرمه ډوډۍ راوړه هله شابه ډوډۍ راوړه د لوکې خراب کړی و هغه ماشوم بچی ورته وایي چې بابا بادشاه خو تا له ډېر ښکلې ښکلې طعامونه تیار کړي نو هغې ستا مخې ته وکړو نو تا وایي چې مونږ نه خورو زه مونږ ته نه کېږي هلته یې نوړی دوه وخوړل اوس مې مور ته چې شور زوږ دی جوړ کړي شابه ډوډۍ راوړه وایي هلته خو دا طعام چې ما خوړه نو دا مې بادشاه ته خوړل دا هغه د خودنې د پاره مې نوړی دوه خوړلې دي نو هغه ډوډۍ منظور نه ده اوس ځکه د مور نه دی ډوډۍ غواړم هغه ډوډۍ خو ما صرف په هغې ځان خو نه د هغه ډوډۍ منظور نه ده ځکه زه غواړم نو هغه بچي ورته بابا وایي چې هغه ډوډۍ منظور نه ده نو هغه اوږده اوږده رکاتونه چې د خلکو مخکې دی کول نو هغه هم منظور نه دي هغه هم بیا وکړه څنګه چې ډوډۍ دوباره کوې نو داسې دا مونځ دی هم دوباره کړه تا خو د خلکو مخکې اوږده اوږده رکاتونه کول نو دا اوږده رکاتونه چې د خلکو د په نظر کې د ځان ښه کولو دپاره کې نو په دې رکاتونو به دوزخ ته ځي کلیدی دری دوزخ ستا نماز که در چشم مردم گذاری دراز د دوزخ چابی هغه مونځ دی چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکاتونه کوي نو دغه مونځ د نجات ذریعه نه ده نو دې ته کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت هغې مونځ گزارو دپاره هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو مونځونو نه ناخبره دي الذین هم یراؤون هغه مونځ گزار چې هغوی ریا کاری کوي عن صلاتهم د اصل مانځه نه بے پروا او بے خبره دي اصل مانځه نه بے پروا دي او دا عادت ته چا دا د منافق هغه په مانځه کې دنه که څه سهوه کېږي نو د دې نه خو څوک هم خالي نه دي په مانځه کې دننه د سهوې نه څوک هم نه بچ کېږي پیغمبر علیه السلام څلور رکاتې لمونځ کوو نو چې دوه رکاتې وکړو نو سلام یې وګرځو دوه رکاته باندې سلام وګرځو نو سهوه راغله د پیغمبر علیه السلام نه چې سلام وګرځېد نو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیتا مونږ کې قصر راغلی څلورو په زیاد وشو ام نسیتا که تانه ایر شو نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي کل ذلک لم یکن نه مانځه کې قصر راغلی چې څلورو نه دوه جوړ شوي دي او نه مان هېر شي پوره مونځ مې وکوې نه یو شی خو شوي یا تانه ایر شو او یا خدای حکم کړی چې دوه وکړه پیغمبر علیه السلام مانځه کې صحوه شوی نو بیا د نورو صحابه کرامو نه تپوس کړه ده د صحابي ته زولیدین وایي زولیدین څه وایي رښتیا وایي او رښتیا وایي دوه رکاته دی وکړل نو ګوره په مانځه کې صحوه کېدل پیغمبر علیه السلام نه مشوي نو په دې دا وعید او عذاب نه دی بیان شوی دا چې اصل مانځه نه غفلت کوي نو په هغې باندې دا عذاب دی چې دله هلاکت دی ځکه دی د اصل مانځه نه غافل دی په مانځه کې توجه بدلېدل کېږي خیال بدلېدل کېدی شي امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او عالم دی دا دوه وروڼه دي محمد غزالی او احمد غزالی او د دوی مور هم بزرګه ده امام محمد غزالی یو ډیر لوی عالم دی مخکې به امامت یې کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به ورپسې نه ودرېده مونځ یې ورپسې نه کوو یو ځل راغی محمد غزالی مور له راغی وی مور یې دا رور مې ما پسې مونځ نه کوي خلک خبرې کوي ده ته وایي چې جومات ته راځه او ما پسې مونځ کوه نو مور ورته زوی لاړ شه رور پسې مونځ وکړه وی ښه جومات ته راغی محمد غزالی مخکې دی احمد غزالی ورپسې دی چې یو رکات یې وکړ نو احمد غزالی سلام وګرځوه راورسوسته شو په یو رکات د امام نه جدا شو محمد غزالی کور ته راغی وی مور یې نن خو عجیب کار شو د ده د دې راتلو نه خو هغه نه راتلل خو نور کله یې راپسې مونځ نه کوه نن یې راپسې یو رکات مونځ وکړه سلام یې وګرځوه ووته د جمعې نه لاړه هغه خلک به څه وایي چې دا دې څه چل کوي ولې نه کوي وپسې نو مور ورته وایي چې بچیه ته نن ولې داسې د پسې مونځ نه کوه وی ما مور یې ما چې د پسې نیت وتړه نو لومبني رکات کې د ده د زړه توجه برابر وه ښه په توجه په مانځه ولاړو ما وپسې رکات وکړ په دویم رکات کې د ده توجه د مانځه نه بل اړخ ته واړېدله وی څه وی ته نه تپوس وکړه که نه د ایرور نه مې تپوس وکړه چې ده په دویم رکات کې کومه مسله کې باز شروع کړې وه محمد غزالی ته مور وی څنګه چللې وایا وی لومبني رکات کې خو مې رښتیا توجه برابره وه خو په دویم رکات کې د دې مانځه نه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسلې مې په کتاب کې کتلې نو چې دویم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړله د حیض او د نفاس مسلو ته توجه هغه وخت ته لاړله نو احمد غزالی وایي چې په جامع د وینې داغې نومونځه پسې کېږي وی نه وایي چې په زړه د وینو داغو د حیض او د نفاس د وینو بیانو نو په هغې کې زما ورپسې توجه کم ځای برابر شي زه ته دی خواه شم ما پوره په توجه منځان له وکړه مور ورته وایي های یو زوی مې هم په کار رانه هغې یو هم د کار نه یې دواړه بې کاره یې احمد غزالی ورته وایي او محمد غزالی وی مور زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نه یم نه دا رور مې ولې بې کاره شو او ورته وایي مور څه ولې بې کاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کښې د رور زړه مې ولیدې چې د حیض او د نفاس مسایل چېړي نو زه ستا په کار رانه لم ولې بې کاره شوم وی ستا کار سوچې د ده زړه ته توجه کړې الله ته به دې توجه کړه علی به زما په کار راشي چې پوره توجه دې الله ته کړه ستا د امام د زړه سره څه کار وو چې د امام زړه ته یې توجه کوله مور یې د دواړو نه بزرګه وه داسې د ښو خلکو نه هم توجه بدله شي خو دغه وعید په دې باندې نه ده چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځه نه دی توجه اوړېدلې ده د مونځ د فرضیت قائل نه د دې د ثواب قائل نه نو بیا جهنم دی او که چېرې دغه مراد نو بیا د عن صلاتهم په ځای باندې فی صلاتهم به ویلو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بس هلاكت دي تباهي و بربادي للمصلين منذ گزار دا پارا الذين اغم منذ گزار هم عن صلاتهم ساهون جاوی دخل منزنا اصل منزنا بي خبر دي الذين هم يراؤون اغم منذ گزار جاوی رياكاري كي یراؤن خلق ته خودنی د پاره مونځ کوي دا هغوی مقصد د خالق نه کټ دی مخلوق خوشحالولو د پاره مونځ کوي ویمنعون الماعون او دوی منې کوي یمنعون منې کوي الماعون معمولي غوندې لږ شی هم د معون خپله لفظي معنا شيء قليل لك غند شيء شيء حقيل سبق غند شيء بس لك غند شيء سبق غند شيء أمك تسوق أغواري وينشتا معون أغا استعمال ولا سيزونا جعادة نسوق دا يوبا لنمنكي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حلاكت أغم الجزار دفارا هم عن صلاتهم ساهون جاغوي دخل منزننا بخبر دي الذين هم يراءون دا أغا خلق دي هم يراءون جاغوي رياكاري كي خلق ته د خودنه د پاره منځونه کوي ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون او دوی منی کوي عام د استعمال شي یا نغوند شي هم منی کوي ماعون د دې ماعون نه مراد زکات دی زکات دا زکات ډیر لږ شی دی يمنعون الماعون الماعون اصل معنا شيء قليل لب غند شيء يا شيء حقير سفق غند شيء لب غند شيء يا سفق غند شيء يا دير كم قيمة شيء هم دا بخيلان چال نور كي اغا سيزونا جعام طوربان خلق يوم نور كي دا عام انسانيت تقاضا دارا چه يوم نمني كي کدی کورونه کې پاده پندیان وې دې پلان کور نو ورشل خلبیل روانه چې ورشل خلک یې ورکی او دا بدبخت خلک تغری چې دې خلبیل را وې نشته وې جامی وینځو لکټی مرا کې چې په پکې کار میکو وې نشته لګرام بیرا کا نشته سسکور چاري لګرا وې نشته نو تاسو زونه خو په کاوان کې خلک یو بل ورکی لگا مال گرا که نشتا یو تیلی را که نشتا نو تاسی معمولی چیزو نو هم چه تینا غواری نو تا شمان بخیلان دا غشی هم نور کئی یمنعون الماعون عام دا استعمال لگ لگ چیزو نا یا کم قیمت چیزو نا آغا هم نور کئی نو دا دوی دا بخیلی و دا کنجوسی انتها دا او بازی فرمایی چه دیده که د معول نه مراد زکات دی زکات ته معول څه کوي چې په مقدار کې دا ډیر کم دی په څلوېښتو روپو کې یوه روپۍ دا الله په نوم باندې دوی نه ورکوي نو په دې آیات کې د معول تفسیر په زکات سره شوی دی نو د دې په نه ورکولو باندې د جهنم عذاب الله پاک ذکر کړی دی ادا علی کیږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال چیزونه یو بل ته ورکول په دې کې ثواب دی او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل نه معمولی چیزونه هم نه ورکوي نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دی او د بیمانۍ په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کیږي نو دا معمولی سیزونه منه کولی دا دیر سپکاوی دی و دی بنده سپک کاری او نو دی که دا زکاة تا منه پا یو انداز بانده چه سوک زکاة نور کئی دا غزیات مزمت دی که دی عال دا استعمال شی چاله نور کئی زکاة پس ور کئی دی زیاد بخیل دی نو دا فرض زکاة نا انکار کول پا غی که اقوا دی خوا کول دا دا دا پا دیر بخل بانده دلالت کئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.